मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायनो नित्यास्व भारत। सुख शरीर से भेद सिद्ध करते हुए मुमुक्षुओं का जो परमोत्कृष्ट साधन है, परमोत्कृष्ट धर्म है, वह वर्णन कर दिया तितिक्षा। इसका भाष्य देखिए अभी, मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादिति श्रोत्रादीन इंद्रियाणि मात्रा। आभिर्मीयन्ते शब्दादयः, जिनके द्वारा शब्दादियों को जाना जाता है, मीयन्ते माने ज्ञायन्ते, जिनके द्वारा शब्दादि विषयों को जाना जाता है, आभिर्मीयन्ते शब्दादि श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, जिनके द्वारा, आभि माने जिनके द्वारा शब्दादय शब्दादि विषयों को मियंते ज्ञायंते जाना जाता है, उनका नाम मात्रा। ये कौन है? वो श्रोत्रादि इंद्रियाणि। मात्राणां स्पर्शः, मात्राओं का मान इंद्रियों का स्पर्श का मतलब क्या? शब्दादि भी संयोग, शब्दादियों के साथ इंद्रियों का जो संबंध है, संयोग होता, उसका नाम स्पर्श। ते वे जो इंद्रिय विषय संबंध, कहने का मतलब मात्रा स्पर्श क्या है? इंद्रिय विषय संबंध का नाम मात्रा स्पर्श। इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध हो रखा है, इस संबंध का नाम मात्रा स्पर्श। उस संबंध से क्या होता है? वे संबंध क्या करते हैं? शीतोष्ण सुख दुख दाहा, हमें शीतोष्ण आदि का अनुभव कराते हुए तद्वारा अंतकरण में सुख दुख आदि को प्रदान करने वाले हैं। शीतां उष्णां सुखां दुःखञ्च प्रयच्छन्ति इति। शीत और उष्ण इंद्रिय अनुभव करते हैं, तद्वारा वे क्या करते हैं? अंतकरण के अंदर सुख और दुख आदि को प्रदान कर देते हैं। अथवा दूसरी व्याख्या करते भाष्यकार, स्पृश्यन्ति इति स्पर्शः विषयः शब्दादयः। स्पृश्यन्ति इति स्पर्शः शब्दादयः, और मात्र का अर्थ वही रखेंगे क्या? इंद्रियाणि, इंद्रियाणि विषयाश्च इति मात्र स्पर्शः, मात्राश्च स्पर्शाश्च इति मात्र स्पर्शः, इंद्रिया और विषय। पहले लिया था इंद्रिय विषय संबंध को, और अब ले रहे हैं इंद्रिया और विषय। ये क्या करते हैं? ये मिल करके शीतोष्ण सुख दुख दाहा, शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम। शीत क्या करता है? शीतम कदाचित सुखम ददाती, कदाचित दुखम ददाती, तथा उष्णमपि अनियत स्वरूपम सुख दुख है। इस उष्ण भी क्या करता है? कभी तो आपको सुख देता है, कभी तो दुख देता है। कल ऐसा बात समझा दिए हैं, ठंडी के दिनों में हीटर लगा देते हैं, तब क्या था? उष्णम सुखदा, और अब हीटर जलाओ नहीं, अब तो पंखा चाहिए, आओ हीटर ऑफ बंद, सील करके रख दिया जाता है 6 महीना, अब वो दुखदा है। उससे उष्ण वायु जो है वो दुखदा हो जाता है, और यही पंखा पहले 6 महीने बंद था ठंडी में, क्योंकि उस समय शीत जो था इसका लहर दुखदा था, और इस समय यह शीत लहर सुखदा है। पुनर्नियत रूपे ये तो न व्यभिचर तो अदर ताप्याम पृथक शीतोष्ण और ग्रहणम। कहते हैं कि तथा उष्णम अपि अनियत स्वरूप, इस उष्ण भी क्या है? अनियत स्वरूप वाला है, लेकिन होता तो दो में एक जरूर, सुख अथवा दुख। सुख दुख के पुनः नियत रूप है, सुख और दुख तो नियत रूप वाले हैं। हर विषय से या तो सुख या तो दुख मिलेगा, इन विषयों का अपना कोई स्वरूप का भरोसा नहीं होता है। विषयों का अनियत स्वरूप है, इन विषयों से प्राप्त होने वाला फल का नियत स्वरूप है, सुख अथवा दुख दो ही। ये तो न विचरता, जिसने इनका सर्व विचार नहीं होता, अतः ताभ्याम पृथक, इसलिए जानबूझकर श्लोक में सुख दुख से पृथक शीत और उष्ण दोनों को ग्रहण किया। यस्माते मात्रा स्पर्शादि, जिसलिए वे मात्र स्पर्शादि क्या हैं? आगमापायिनः, आगमापायशीलाः, आगम और अपाय के स्वभाव वाले हैं, आने जाने के स्वभाव वाले हैं। तस्मात् अनित्या, इसलिए वे अनित्य, उत्पत्ति विलय रूपत्वात्, किंतु क्योंकि उत्पत्ति और विनाश स्वरूप वाला होने से, अतः तान शीतोष्णादीन तज्जन्य सुख दुखान चितिक्षस्व प्रहस्व भारत। इसलिए अतम उन शीतोष्णादियों को और तज्जन्य सुख दुख आदियों को तितिक्षा करो, सहन करो। तेज हर्ष विषाद माकार्षी तीर्थ, उनको प्राप्त होने पर हर्ष विषाद आदि न करो, ये इसका अर्थ है। यद्यपि भाष्यकार कुछ भी विशेष नहीं बोल रहे, सीधे साधे शब्दों का अर्थ बड़ा आश्चर्य, जबकि चल रहा है बहुत गंभीर मामला है। सूक्ष्म शरीर से पृथक कर दिया है, सूक्ष्म शरीर से पृथक करने वाला श्लोक है और भाष्यकार जिसको तटस्थ होकर बोल दे रहे, संकेत तो कर दे रहे कि सुख दुख देने का मतलब सुख दुख कहां का धर्म है, अंतकरण का धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ, वो आने जाने वाले मैंने अनित्य है। पहले श्लोक में समझा चुका हूं तुम कौन हो, नित्य हो। जिसे तुम नित्य हो इसका तुम ये सब नहीं हो, तुम इन सब से अलग हो, अर्थात अंतकरण का धर्म से तुम अलग हो, अतएव तुम अंतकरण पर धर्मी से भी अलग हो। अनित्य धर्मों वाला धर्मी भी अनित्य होगा, अतः तुम नित्य उससे अलग हो, अर्थात अंतकरण विशिष्ट सूक्ष्म शरीर से अलग हो। अतएव ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अंतकरण, अंतकरण का धर्म सुख दुख इनको लेकर तुम हर्ष विषाद इस तरह से संकेत तो है यहां भाष्यकार के वचनों से भी कि सुख शरीर से तुम भिन्न हो स्थापित होता। साक्षात इस प्रकार से पहले में भी नहीं कहा सीधे सीधे स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया भाष्यकार ने। अवस्थाओं से भिन्न जैसा देही होता है, देहांतर प्राप्ति करने वाला भी आत्मा देहों से देहों से भिन्न होता है, ये संकेत है वहां। अब इसकी टीकाओं में संक्षेप में जाए, पहले लेते हैं सुंदर मधुसूदनी, नन आत्मनो नित्यत्व विभुत्व च न विवदामः। यदि कोई शंका करे आत्मा का विभू होने में, वापस वही लौटिए मात्र प्रसाद कौन थी श्लोक जहां पर छपा है उसी पन्ने में मधुसूदनी नीचे में अंतिम दो पंक्ति, नन आत्मनो नित्यत्व विभुत्व च न विवदामः प्रतिदेहम एकत्वं तो न सहाम है। कहता है देखिए आत्मा नित्य रिभु है तो मान लेता हूं, प्रतिदेहम भेदम यह हम वेदांत नहीं मान सकते। और तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा, तब तुम वेदांत से प्रतिदेह भिन्न नहीं मान सकते हो, हम भी कहेंगे प्रतिदेह एक हम नहीं मान सकते, प्रतिदेहम एकत्वं न सहाम है, ऐसे हो नहीं सकते। मैंने सूक्ष्म शरीरों को लेकर के अनंत आत्मा आप जो मानना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी, उसके विरुद्ध आप कहना चाहते हैं सूक्ष्म शरीरों से तुम भिन्न हो, अतः सगल शरीर विद्यमान तुम नित्य एक आत्मा हो, यह आप कहना चाहते हैं। वो कहते नहीं नहीं प्रतिशरम भिन्नम आत्मा मानना चाहिए न तो एकम। तथा ही इसे वैशेषिक दर्शन का सूत्र ही है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रति धर्म धर्म भावना आख्य नव विशेष गुणवंत प्रतिदेह भिन्ना एवं नित्या विभवश्च आत्मा वैशेषिक मते। इस वैशेषिक मत के अनुसार भी मानते हैं तो वैशेषिक मन्यन्ते, इसलिए आपको मानना चाहिए प्रशरीर भिन्न है, प्रशर एक कहना बिल्कुल गलत है। इममेव च पक्षम तार्किक मीमांसा का अधिक प्रतिपन्ना, इसी पक्ष को तार्किक लोग मीमांसा लोग सभी लोग मानते हैं। सांख्यास्तु भी प्रतिपद्यमाना अपि आत्मानो गुणवत्वे प्रतिदेहं भेदे न विप्रतिपद्य, सांख्य लोग इतने प्रकार गुणों वाला आत्मा नहीं मानते हैं, इतना जरूर मानते हैं गुणवत्त संबंध हो करके उसे गुणवत्ता आ जाता है प्रकृति का संबंध की वजह से, और देह भेद की वजह से वो भी नाना पुरुषा मानते हैं, अनेक पुरुषवाद है ना सांख्य दर्शन, अनेक तो भी मान रहे प्रतिशरण भिन्न वो भी मान रहे। अन्यथा उनका क्या कहना है, सुख दुख का सांकर ही हो जाएगा, यह आपत्ति दे रहे। इसलिए भीष्मादि भिन्न से मम नित्यत्व भूत्वे भी सुख दुखादि योगित्वा भीष्मादि बंधु देह विच्छेदे सुख वियोग दुख से योग, इसे भीष्मादि भिन्न भिन्न है, मैं भले नित्य विभू हूं लेकिन भीष्मादि तो अलग अलग है ना, उनकी भी आप है कि नित्य विभू है क्या, यदि मान नित्य विभू है उनकी आत्मा है, लेकिन भिन्न भिन्न तो माननी पड़ेगी, उनकी आत्मा अलग है नित्य विभू, हमारी आत्मा अलग है नित्य विभू, और वो मर जाएंगे तो उनका वियोग जन्य दुख होगा। इसलिए कहता है सुख दुख का तो जरूर होगा, सुख वियोग होगा, दुख का संयोग हो जाएगा, बंधु विच्छेद जन्य। कैसे शोक मोह नहीं करना चाहिए तुम कहते हो, कदम शोक मोह नाम चिताऊ इति अर्जुन आशंक लिंग शरीर विवेक आय आह। सुख शरीर को विवेक करने के लिए ही भगवान श्लोक को कहा है। अब इस विषय में थोड़ा आगे तीन पंक्ति छोड़ के पढ़ा, बाकी सब पढ़े हैं भाष्य में है। तदुक्तम नरते स्याद विक्रियां दुखी साक्षिता का विकारिणः घी विक्रिया सहस्राणाम साक्षतो अहम अविक्रियः। नरते स्याद विक्रियां दुखी साक्षिता का विकारिणः, कहते कि भाई विक्रिया के बिना कोई दुखी तो हो नहीं सकता है। का विकारिणः साक्षिता, और उस विकारी का साक्षिता के बारे में क्या कहना है, वह कैसा है, घी विक्रिया सहस्राणाम अपि अतो साक्षी अहम अविक्रिया। घी की विक्रियाओं का साक्ष, हजारों विक्रियाओं का वे साक्षी होता जो मैं हो, मैं अविक्रिया। अंतरण से विंसित हुआ घी के अंतकरण है, उसके हजारों प्रकार उसकी वृत्तियां अनंत वृत्ति विकार है, उनसे मैं भिन्न हूं, मैं अविक्री, इस तरह सुख शरीर से भिन्न होता है। तो तथा च सुख दुख आदि आश्रयभूत अंतकरण भेदादेव सर्व व्यवस्था उत्पत्ति, इसे अंतकरण भेद से व्यवस्था हो सकती है, आत्मा का भेद मानने की कोई जरूरत नहीं। नविक निर्विकार से सर्वाभाषक भेदे मानम अस्ती, और निर्विकार सर्वात्मा भाव आत्मक सर्वभाषक आत्मा का भेद मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। सद्रूपेण स्मरण रूपेण सर्वत्र कि सद्रूपेण और स्मरण रूपेण चेतन रूपेण सर्वत्र वही है। इतना ही नहीं, जितने भी ये अंतकरण है, धर्म बोल रहे हो, आत्मा को गुण बोल रहे हो, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न वगैरह, ये सब का श्रुति कहते मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। काम संकल्पो विचिकित्सा धृति श्रद्धा अश्रद्धा सी धी भी इत्यत सर्व मनैव प्रधान को प्रश्न। काम इच्छा संकल्प विचिकित्सा संशय धृति धैर्य अधृति अधैर्य श्रद्धा अश्रद्धा ह्री लज्जा धी ज्ञानम भी भय एत सर्व मनैव। इसलिए सब अंतकरण अंतकरण का धर्म आत्मा का गुण ही नहीं है, तो वैशिष्ट का हम कैसे आधार पर चलेंगे। समवाय कारणत्व सेव अभ्यर्थित्वात् तदेव कल्पयितुम् उचितं न तु समवाय कारणांतरण उपस्थितौ निमित्तं मात्रम्। उसमें भी क्या कहते हैं कि देखो उनकी भाषा नहीं बोल रहे वेदांति, समवाय कारणत्व से अभ्यर्थित्वात् समवाय कारण ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है, और तदेव कल्पित उचितम उसी कल्पना मानना उचित होता है, न तो समवाय कारणांतर अनुपस्थित हो, समवाय कारणांतर कारणांतर अनुपस्थिति में निमित्त कारण तो मात्र कल्पना कर लेना उचित नहीं होता। तथा च इसीलिए श्रुति ने कहा काम संग्रहता श्रुति ये तो सर्व मन ही काम आदि सर्विकारोपादान अभेद निर्देशात मनस आह। इस काम आदि सकल का समवाय कारण उपादान कारण कौन होगा, मन होगा, आत्मा नहीं। आत्मनश्च स्वप्रकाश ज्ञान आनंद रूपत्वस्य श्रुति भी बोधनात् न कामादि आश्रित्वाम्। और आत्मा तो साक्षात सच्चिद आनंद रूप ही है, स्वप्रकाश है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, उसमें जो है कामादि का आश्रित्व कथन करना, ज्ञान का आश्रित्व कथन करना उचित नहीं है। अंतकरण से आगमापायित्वात्, और अंतकरण भी क्या है, आगमापायी है। कैसे निर्णय लिया आपने, दृश्यत्व, क्योंकि आप अपने अंतकरण को देखते हो, बोलते आज मेरा मन बहुत खराब है, मूड खराब है, आज बुद्धि बिगड़ गई है, पता नहीं उल्टा उल्टा सोच रही है, उल्टा उल्टा बोलती है, उल्टा उल्टा करा रही है। आपने बुद्धि को भी आप देखते हो, मन को भी देखते हो, और कभी कभी आपको अपना अहंकार भी दिखता है, कभी कभी दिखता है, जब वो भी दूसरा धक्का देता है ना, तब जब आपको अहंकार को धक्का लगेगा ना, तब पता लग गई इसने मेरे को क्या समझ गया रे, मेरे को तो घास समझ रहा, मैं आदत तुरंत आ जाता है, अहंकार भी दिखाई देता है। इसलिए अहंकार दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है, मन दिख रही है, सब आपका दृश्य है। और जो दृश्य होगा वो अनित्य होगा या आगमापाई होगा। इस हेतु दृश्यत्वाच्च नित्य दृग्रूपत्व दृग्रूपत्व तो भिन्नस्य सुखार्जन का ये मात्र स्पर्शाह तेपि अनित्य अनियत रूप। नित्य दृग्रूप जो आत्मा है उससे निश्चित रूपेण ये कैसे होंगे, भिन्न होंगे, वह सुख दुख आदि का जनक है, वे मात्र स्पर्शाह वे भी अवनिश्चय निश्चित रूपेण अनित्य अनियत रूप। अब थोड़े ऊपर नीलकंठी इसी पन्ने नीलकंठी ऊपर में देखिए, सत्य मिथ्या वस्तुनो वास्तव संबंध योगात। नीलकंठी कहते कि देखो वास्तव में क्या है, ये सब आगमापाई और अनित्य से मिथ्या है। जैसे रज्जु में दिखाई दे रहा सर्प आगमापाई है, वह मिथ्या है, तद्वत ये आगमापाई होने के नाते भी मिथ्या होंगे निश्चित रूप में ना। इनका आपके साथ जो संबंध हो रहा है, सत्य वस्तु आप है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, और वो मिथ्या है, सत्य और मिथ्या वस्तुओं का वास्तविक संबंध कभी नहीं हो सकता, अतएव इनको सहन करना ही ठीक है। ये सब दुख आदि आपका अपना संबंध वास्तविक नहीं है, और आरोपित संबंध को लेकर के इन आरोपित धर्मों के वजह से आप क्यों दुखी हो, कि आरोपित धर्म के वजह से। इसलिए हम लोग दृष्टांत देते ना, ऊंट वाला मामला बहुत बढ़िया दृष्टांत है। राजस्थान साइड में होता है, खेतियों में यहां भी होते हैं, लोग बांध देते हैं आदमी को जैसे रुई वगैरह डाल करके खेती में, कि चिड़िया आके नहीं खाना चाहिए, खेतियों बनाते हैं और एक मचान बनाते हैं, हाँ स्केयर गोट्स वगैरह बनाते हैं, और वहां क्या करते हैं मचान भी बना देते हैं, और सर एक घंटी सब बजाते हैं, टन टन टन टन टन बजाता है, उड़ जाए पक्षियां। एक बुढ़िया ऐसे बैठ करके राजस्थान में अपनी खेती में घंटी बजाती थी, हजारों पक्षी आए और चले गए, आए और चले गए। एक बार एक ऊंट बाबा आ गया, तो ऊंट आ करके खाने लगा, जब खाने लगा तो टिन टिन टिन बजाई, ऊंट कहा सुनता है वो सुना ही नहीं गया ही नहीं। तो कई बार बजा करके बाद में आई ऊंट को बोली, ए सुन इधर, ऊंट को बुढ़िया बोल रही सुन लेते क्या बोलना चाह रही है। ऊंट को बोली बुढ़िया, अरे मैं एक बार टन टन बजा दूं तो हजारों चिड़िया उड़ गए, और तेरे को चार चार बार बजा, खूब लंबी लंबी घंटी बजे, तो क्यों नहीं डरा, तो क्यों नहीं भाग रहा। तो कहता है, अरे बुढ़िया मैं महाभारत के युद्ध में गया था, मेरे पीठ पर बड़े बड़े नगाड़े बजे, तब मेरे हृदय में कंपन भी नहीं हुआ, तेरी ठिन ठिन से क्या होएगा, क्या होना, बस कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार से जिस आत्मा में अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हुई है, ये परिदृश्य में जगत क्या करेगा मेरा, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये प्रमात्र धर्माणाम दुखादिनाम तो प्रतीच संबंधो दूरापेत। इसे प्रमाता रूपेण जो आप मान रहे हो अंतकरण के धर्म है जो सुख दुख आदि, इसका तो दुखादियों का प्रतीचे आप अपने आत्मस्वर में संबंध दूर से पेट है, असंभव। खत्म तरी आप दुखित्व प्रत्यय, तो प्रश्न उठेगा फिर आत्मा में दुखित्व का ज्ञान क्यों हो रहा है, अहम दुखी क्यों बोलते हो, अहम सुखी क्यों बोलते हो। तब कहते हैं तत्पादी तादात्म्य अध्यासादि ब्रोमा, उपाधियों के साथ तादाद में अध्यास के वजह से होता है सारा खेल, बस अध्यास में वज्र को तोड़ना ही वेदांत का मुख्य काम है, वही शोक निवृत्ति और कुछ नहीं। अतएव जागृति दृष्टम दुखम स्वप्ने नानुवर्तते, जागृत में आप दुखी हैं, भूखे सोए हैं और वहां पर बड़ा भंडारा खा रहे हैं सपने में, स्वप्न में खाए हो भंडारे से या पेट भरता नहीं है, जैसे जगेंगे भूख वैसी का वैसी रहेगा, कई बार यहाँ खा करके बढ़िया सोए हैं, सपने में भीख मांगते फिर रहे, भूखे भूखे परेशान, सब देखते इससे उल्टा सीधा। स्वप्न दृष्टम व जागृति न दृश्यते, स्वप्न में दिखा हुआ चीज जागृत में कभी दिखाई नहीं देता। इसी को श्रुति ने साफ कहा है, स यत्र पश्यति पुण्यं च पापं च चलन वागदस्तेन भवति असंगोय अयम पुरुषः। स यत्र पश्यति पुण्यं च पापं च अनन्वागदस्तेन, वह जो कुछ वहां देखता है पुण्य पाप उनसे असंबद्ध ही रहता है। इसलिए क्यों, क्योंकि असंगो ही अयम पुरुषः, क्योंकि यह पुरुष असंग है। यहां भी वही बाकी सब बात वही है, मन का ही है, काम असंग इत्यादि मंत्र दे दिया। तस्वा स्वप्न ही व आत्मनि दुखित प्रतीत भ्रांति रेव इति इष्ट वियोग जनिताम ताम तितिक्षस्व। इसलिए आत्मा में ये जो आप कह रहे हो स्वप्न पदार्थ के समान, आत्मा में दुखित का प्रतीति भी भ्रांति है। अतएव इनके वियोग से जनित, इनका वियोग और इनका लुप्तोंड लुप्त पिंडोद क्रिया और नरकवास आदि से उत्पन्न तेरा जो दुख है उससे तुम्हें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उनको तितिक्षस्व सहन करो। संबोधन में साफ है कौन्तेय सहन करता, जैसे कुंती ने अपने पति का वियोग को सहन करके तुम संतानों को पालन किया है, तद्वत तुम्हारा भी कर्तव्य है धर्म युद्ध लड़ो, और लड़ने में मृत्यु यदि हो भी जाए इन भीष्म आदि के वियोग का सहन करते हुए जो बचे कुछ शेष प्रजा का पालन करो। ये संकेत कर दिया हे कौन्तेय। और हे भारत का भी संबोधन का हमने व्याख्या कल कर दिया है। अतएव निष्कर्ष निकला कि तुम सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हो, आवंत में रह गया कारण शरीर से भी भिन्न। उसके लिए पहले कहेंगे भाई वहां जाने से पहले जो तितिक्षा दिया गया तितिक्षा का फल का कथन करेंगे। बंध मोक्ष और वैदिक ऋण आपत्ति निवारणाय तितिक्षाय फलम आह यमिन व्यथिन्त्येते पुरुषं भरशर्षभा। बंध और मोक्ष विधिकरण हो गया, इसका मतलब बंधन कहाँ है आपके अनुसार क्या हुआ, अभी तक जो निश्चित स्थूल शरीर सुशर से आप भिन्न हो गए, मुक्त कौन होगा आप होंगे आत्मा। बंधन कहाँ है सुख दुख शोक अंतकरण में, बंधन ने अंतकरण में मुक्त हो आत्मा, मुक्त स्वरूप ही है ना, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है। अर्थात मुक्ति स्वरूप कहाँ है आत्मा में, बंधन स्वरूप कहाँ है अंतकरण में, भिन्न अधिकरण हो गया ना, अंतकरण अलग है आपसे भिन्न है, आपने सिद्ध कर दिया मुझसे मुझ नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा से भिन्न है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और ऐसा सब अनित्य है आगम आप आइए इनकी सहन करो। तो सहन कौन करेगा, क्यों करने की जरूरत रह गया, क्यों जहां बंधन है उसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, फिर सहन क्या करना, सहन करने की जरूरत क्या, कौन सहन करेगा, जिसको सहन करो कह रहे हो वो तो नित्य शुद्ध मुक्त है, क्योंकि इन सबसे अलग होते ही मुक्त हो ही गया, जो मुक्त है उसे सहन करे, अमुक्त को सहन करो वो व्यर्थ कहना, क्योंकि वो आगम अपाई है ही, वो सहन करने की जरूरत क्या, अपने आप चला ही जाना है उसने, तो दुख है गया लहर आता है जाता है लहर आता है जाता है, अभी दुख है फिर सुख है फिर दुख है सुख है, चक्कर चक्कर चलते रहेगा, सहन करने की जरूरत क्या, अपने आप ही जाना है उसने, तो इसीलिए तितिक्षस्व कहना ही व्यर्थ है। इसे जान के पहले अज्ञान आत्मक जो कारण शरीर से भिन्नता सिद्ध करने से पहले तितिक्षा का फल कहना जरूरी हो गया, नहीं तो आपत्ति रहेगा बंध अलग अधिकरण में है मोक्ष अलग अधिकरण में तितिक्षा किस लिए, कि आपने खुद ही कहा अंतकरण में सारा चीजें मन एव सर्वम कह दिया, आपने मन में ही बंधन रह गया, और मन मैं नहीं हूं, मन से मैं अलग हूं और मैं नित्य हूं पहले बता चुके हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब जवाब में कहते नहीं, नहीं ये तितिक्षा से ही तुम उस वक्त तक पहुंच सकते हो। अमृतत्वाय कल्पते, फल निर्देश करेंगे, तितिक्षा करने का फलस्वरूप तुम अपने को इससे भिन्न समझ रहे हो ना, हो नहीं। समझना अलग चीज है, होना अलग चीज है। हम लोग सब समझते हैं फिर होते नहीं। बिजली जाए, पसीना छूटने लग जाए, सबको पढ़ाई से मन ही छटपटाने लगे, पढ़ाई छूट जाती है, दिमाग पूरा शरीर की पसीना गर्मी में चला जाता है। पढ़ाई कर अभी कितना ध्यान से एक एक शब्द समेत सुनते हैं, सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। मन घबराहट में पहुंच जाता है, स्तर में शांत प्रसन्न सुन रहा है, अंतर है ना। तो इसीलिए कहते हैं समझ तो रहे सभी, लेकिन उस स्थिति में होना, ये ब्राह्मी स्थिति पार्थ अंत बोलेंगे इसी द्वितीय अध्याय का। और ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने के लिए तितिक्षा जरूरी है। इसलिए कहते हैं यम ही न व्यथिन्त्येते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुगम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भाष्यकार इतनी अवतरण इसमें जान के दिया, शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात् इति श्रणु। शीतोष्ण आदियों को सहन करता हुआ पुरुष को क्या फल मिलेगा, क्यों सहन करना है, क्या जरूरत है सहन करने का, तब फल बताना जरूरी है। पूछने के पीछे यह आशय था उसका, उसका और भी स्पष्ट करना है तो नीचे देखिए मौसमी टीका में, ननु अंतकरण से सुख दुखादि आश्रित्व तस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व चेतनत्व अभिपेयम्। अंतकरण में सुख दुख का आश्रित अपने माना, उसी में कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आप मान रहे हो, फिर चेतनता भी उसी में मान हो जाता। एक बात तथा तद व्यतिरिक तद भाषके भोक्तरी, उससे व्यतिरिक्त उसका भाषण करने वाले, जैसे यमेव भान्त मनुभाषणम तसे भाषणम इदम भवति, जिसके भाष से ऐसे भाषित हो रहे हैं, वो जो भाषक के तद भाषके भोक्तरी माना भावत, उसका भाष कोई अलग भोक्ता तो है नहीं। तो नाम मात्र विवाद, नाम मात्र विवाद कर रहे हो। आप कहते हो आत्मा नाम रख रहे हो, और हम कहे जो है आप कह रहे अंतकरण नाम आप रख रहे हो, हम कहते जीवात्मा कहा है, प्रतिशरम भिन्नम जीवात्मा, और आप कहते प्रतिशरम भिन्नम अंतकरणम, नाम की तो लड़ाई है। ये पूर्व पक्षी कहता है तदपि बंद मोक्ष आपत्ति, और स्वीकार कर लिया एक और समस्या, बंद और मोक्ष की विधिग्रहण हो जाएगा। अंतकरण सुख दुख का आश्रित्व बद्धत्वात् आपनिश्चित व्यतिरिक्त से मुक्तत्व, स्पष्ट है ना कि अंतकरण क्या है? आपके मतानुसार सुख दुख का अधिकार आश्रय होने से बद्ध है, और आत्मा तद व्यतिरिक्त होने के कारण से ही अपने आप में मुक्त है। इत्याशंकाम अर्जुनस्य अपनेतुम आह भगवान यम न व्यतिन्त्येते इत्यादि। यह बात और सुंदर भाष्योत्कृष्ट दीपिका वही नीचे है। भाष्यकार कहीं भी संबोधनों की व्याख्या क्यों नहीं कर रहे, उस पर एक पंक्ति लिखा है नीचे से दूसरी, भाष्यकृत भिस्तु सुखमत्ता संबोधन अभिप्राय वर्णन न सर्वत्र क्रियते इति बोध्य। भाष्यकार के मन में लग रहा यह है कि सुगमत्वात् संबोधनों का अभिप्राय का वर्णन सुगम होने के नाते भाष्यकार सर्वत्र उसका वर्णन नहीं कर रहे, कहीं कहीं एक दो जगह बोल दिए हैं लेकिन सर्वत्र सुग्रहण करते ही नहीं, इसका व्याख्या ही नहीं करते, इसका अभिप्राय का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं। यह मान के सुगम है लेकिन वो भी दुर्गम है, क्यों? आजकल आप जो व्याख्या करेंगे ना तो लोग कहेंगे भाष्यकार ने कहा ही नहीं थे कि आपने कल्पोल कल्पना कर रहा है, आप प्रामाणिक हैं। अब क्या करेंगे? भाष्यकार क्यों नहीं करे सुगमत्वात्, और वो अपने बुद्धि से बोल नहीं पा रहा था, दूसरे ने कह दिया तो जलन वसात कहते वो अप्रामाणिक है, ऐसी समस्या है। भाष्यकार नहीं कहा ना, उनका तर्क यही है, भाष्यकार नहीं कहा ना, इसलिए यहां पर मैंने जान को पंक्ति दिखाया आपको। स्वयं बड़े उत्कृष्ट विद्वान मानते हैं कि भाष्यकार ने जो नहीं कहा है उसका पीछे कई बात जो नहीं कहते हैं यह मान के स्पष्ट है। सब विद्वान लोग जानते ही थे जिन बातों को, उनको फिर डाल करके विस्तार करने से फायदा क्या? अभी भाष्य पढ़ना भयंकर हो गया बड़ा है, संक्षेप व्याख्या से बोलते हैं वो संक्षेप भी विस्तार हो जाता है आपके दिमाग के हिसाब से। और सब बातों को जो उस समय में प्रसिद्ध था, जो सब जानते थे, सामान्य बातें थी, उनको भी यदि जोड़ देते फिर बहुत विस्तार हो जाता भाष्य। इसलिए जो सामान्य बातें सुगम बातें हैं उनको तो भाष्यकार यहां उठाया ही नहीं। इसलिए हम लोग जब बोलते भी उसका प्रमाण देते हैं, प्रामाणिकता के साथ कथन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिर भी कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष है, ये लोग मानते नहीं। तो इसी तरह यहां पर भी है, इन विषयों में भी, कि हम जैसे यहां पर कहा भाष्य को कहेंगे कहीं भी नहीं का सूक्ष्म भिन्न का सिद्ध किया, लेकिन टीकाकार ने कैसे मैंने टीका पढ़ा लिंग शरीर विवेकम आने का भाष्यकार भी कर ऐसे नहीं करते। अन्य लोग संकेत कर रहे हैं इन बातों को, तो भाषिक तो सुगमत्ता संबोधन अभिप्राय वर्णनम न सर्वत बोध्याम, ये ध्यान रखनी चाहिए। यम ही न व्यथिन्त्येते पुरुषम पुरुषार्षभा, हे पुरुषार्षभा संबोधने पुरुषेषु श्रेष्ठः उत्तमः इति पुरुषोत्तमः। साफ बता रहे हैं तुम अर्जुन नहीं हो, कोई जीवात्मा नहीं हो, तुम क्या हो? तुम पुरुषोत्तम हो। और पुरुषोत्तम क्या है ये 15वां अध्याय में बताऊंगा तेरे को, उसका नाम है पुरुषोत्तम अध्याय रख दिया है। द्वयमेव पुरुषो लोके कहेंगे वहां, हे पुरुषोत्तमा हे पुरुषर्षवा, अरे तुम शुद्ध ब्रह्म हो, शुद्ध आत्मा ही हो, अपने आप को जीव मान करके बड़े दुखी हो रहे हो। जिसको यम ही न व्यतियंती ते यम पुरुषम ये ते सुख दुख का आदय शीतोष्ण सुख दुख का आदय न व्यथयंती, ये ते मात्र स्पर्शा न व्यथयंती। जिनको जिस पुरुष को, कौन पुरुष? धीरम पुरुषम, यम धीरम पुरुषम समदुक्त सुखम, ये उसी का विशेषण, पुरुष का विशेषण। कैसा है पुरुष? समय बुद्धि सुख दुखेश यस्य स सम दुख सम सुख दुख सुखम सम दुख सुखम धीरम पुरुषम यम येते न व्यतियन्ति सो अमृतत्वाय कल्पते, वही पुरुष अमृतत्व की प्राप्ति के समर्थ हो जाता है। इति दीक्षा का फल है। जिनको जिस पुरुष को, कैसा पुरुष है वो? धीर है। जब बुद्धि कोई भी अपनी इच्छा से प्रेरित करने वाला है, धीरम ईरेति प्रेरयति धीर साक्षी इत्यर्थः, आगे आएगा व्याख्या में साक्षी। उस स्वरूप में स्थित पुरुष, उस पुरुष पुरी शेतेति पुरुषा, अतः पुरे पुरति अग्रे गच्छति इति पुरुषा। पुर धातु अग्रगमने, उस धातु से कुशन प्रत्यय हो जाए तो ये पुरुष बनता है। अतः पुरी, क्योंकि श्रुति कहती है सर्वासु पुरुष पुरी शयो पुरुषा, ये मसूर की अंतिम पंक्ति, सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषो पुरी शयो नैतेन किंचन नावृतम नैतेन किंचन असंवृतम, ये श्रुतय है वृदारण्य। नवायम पुरुष सवायम पुरुष, वाय जो पुरुष है सर्वासु पुरुष सकल पुरों में रहता है, अतएव पुरी शयनात पुरुष। वो कैसे से हो गया पुरी शयनात? पुर नी शिंग धातु है, ताल विषकार है, ये पुरुष कैसे बन गया? पुर पुरी शयनात, पुरी पुरी क्या व्युत्पत्ति? पुर धनी सप्तमी का एक वचन, शिंग धातु, शिंग धातु से कोई प्रत्यय होगा तो भी पुरुष तो बन नहीं सकता। तो विपत्ति कैसे कर रही है श्रुति ऐसे? तब करना है पुर नी शी धन कुशन प्रत्यय, कुशन का उषा बचता है, पुर शी उषा सिंह धातु का लोप, कौन लोप करेगा? प्रशोधरादित्वात्। प्रशोधरादि गण है, प्रशोधरादिनी च एक सूत्र है पाणिनि व्याकरण में। प्रशोधरादि गण में कई जगह प्रकृति पूरे को लोप कर देता है, कई प्रति पूरा लोप कर देता है, कई हिस्सा को लोप कर देता है शब्द सिद्धि के। प्रशोधर कैसा बना? पृषक उदरो यस इति पृषक उदर, पृषक के तकार को लोप कर दिया, पृषक का तकार लोप हो गया, शक्य के ऊ के गुण हो गए, प्रशोधर बना। तकार को लोप करने कोई विधि सूत्र नहीं है। ये प्रशोधरादि गण में ऐसे शब्दों को लिया जाता है जिन शब्दों का एक हिस्सा या पूरा प्रकृति या पूरा प्रत्यय आदि लोप करके रूप सिद्ध करना हो, ऐसे शब्दों को इसमें ले लिया। आदि प्रशोधरादि गण में लेकर के यहां क्या हो गया? पूरी शयनादिति पुरुष शब्द बन गए और धातु का लोप। इसलिए पूर्व धातु से करेंगे तो भी कुशन प्रत्यय है और शिंग धातु से करेंगे तो भी कुशन प्रत्यय है। अंतर इतना है, वह धातु से सीधा कुशन हुआ और यह उपपद पूर्व कुशन हुआ। उपपद गौण पूरी सप्तमी अंत पूर्व गी शिंग कुशन और वह पूर्व कुशन सीधा। पूर्व धातु खुद ही है तो धातु गण का है पूरति अग्रे गच्छति इति पुरुषः तु धातुभ्यः शः।